W weekend do znajomych. Nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 5 września, jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Po 15 września ukraińskie zboże i kukurydza nie będą importowane do naszego kraju, mówi o tym minister rolnictwa. Program Dobry Posiłek ma na celu głównie poprawienie jakości żywienia w polskich szpitalach. Tak o nowej odsłonie programu PiS mówi posłanka tej partii. Dzisiaj mają zostać podpisane główne umowy na dostawę elementów systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW, dowiedziało się Polskie Radio. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zapewnia, że po 15 września ukraińskie zboże i kukurydza nie będą importowane do naszego kraju. Do tego dnia obowiązuje unijny zakaz importu tych produktów. Robert Telus o polskiej decyzji mówił w rozmowie z TVP Info w kuluarach nieformalnego szczytu unijnych ministrów rolnictwa w hiszpańskiej Kordobie. Jak dodał, jest ona w interesie polskich rolników i całej Unii. Z wieloma ministrami rozmawiałem, przekonywałem, że to co robimy, to co chcemy zrobić i to co jest w tej chwili, to jest dla naszych rolników, krajów przyfrontowych, no tutaj przede wszystkim zależy nam na Polsce, ale również dla Unii Europejskiej, bo to jesteśmy w takim momencie, że musimy zbudować narzędzia na przyszłość i żeby te produkty ukraińskie jechały do centrum Europy i poza Europę i to jest jakby wspólny przekaz. Mieliśmy dziś rano już spotkanie piątki naszej koalicyjnej, rozmawialiśmy o jedności, o tym, że musimy walczyć w tej sprawie razem, wspólnie, bo to wtedy ma większą siłę. Nieformalne spotkanie służy szukaniu sojuszników przez 5 przyfrontowych krajów, które chcą przedłużenia unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża przy jednoczesnych unijnych dotacjach do tranzytu. Z kolei w Brukseli spotykają się przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ukrainy, która chce zniesienia unijnej blokady i 5 przyfrontowych krajów, w tym Polski, które chcą przedłużenia zakazu importu. Rozwiązaniem problemu mogą być unijne dotacje dla Ukrainy do tranzytu ziarna, aby mogła ona sfinansować transport do Afryki i Azji. O tym, że ten pomysł jest na poważnie brany pod uwagę, jako pierwsza donosiła brukselska korespondentka Polskiego Radia kilkanaście dni temu. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że program Dobry Posiłek ma na celu głównie poprawienie jakości żywienia w polskich szpitalach. Dzisiaj rano ugrupowanie rządzące zaprezentowało program polepszania diety dla pacjentów jako drugi konkret programowy w kampanii wyborczej. Na antenie Polskiego Radia 24 Joanna Lichocka podkreślała, że na standaryzację posiłków w szpitalach w całym kraju rząd przeznaczy 1 mld zł. Dobry Posiłek jest programem, który chcemy wdrożyć bardzo szybko, rocznie chcemy wydawać na to 1 mld zł po to, żeby poprawić jakość posiłków w szpitalach, ale też, żeby były tam w ramach tego programu możliwa dostępność porad dietetyków dla osób, które są obecne w szpitalach, potem wracają do zdrowia, to wymaga odpowiedniej zwykle diety. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program Przejazne Osiedle, który zakłada modernizację bloków z wielkiej płyty. Składa się on z 7 punktów: dobudowy wind, budowy miejsc garażowych, termomodernizacji bloków mieszkalnych, rewitalizacji osiedli, budowy fotowoltaiki, remontów akustycznych oraz modernizacji architektury, zieleni, placów zabaw i boisk. W pierwszym roku rząd planuje przeznaczyć na te cele około 5 miliardów złotych. Kolejne punkty programowe mają być odkrywane codziennie do soboty. Rzecznik rządu Piotr Miller zarzuca liderowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi ukrywanie planu podwyższenia wieku emerytalnego. Polityk PiS mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że właśnie dlatego w referendum z 15 października znajdzie się pytanie w tej sprawie. Przypomnijmy, że to właśnie Platforma Obywatelska podwyższała wiek emerytalny, więc prawdziwym planem Donalda Tuska jest zrobienie jeszcze raz tego samego, dlatego nie chce być związany referendum w tej sprawie. Niedawno też przyznał, chyba na Campus Polska, dał do zrozumienia, że to była zła decyzja o przywróceniu wieku emerytalnego do tego poziomu sprzed podwyżki Tuska, więc intencje jego są znane, bo już je raz zrealizował i to nie jest tak, że Donald Tusk zmienia poglądy. My nawet w uproszczeniu tak mówimy, że zmieniają poglądy. On nie zmienia poglądów, on po prostu ukrywa swoje prawdziwe poglądy i swój prawdziwy plan. Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisze dzisiaj, pierwszego dnia targów obronnych w Kielcach, główne umowy na dostawy elementów, które składają się na system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW. Dowiedziało się o tym Polskie Radio. Obie umowy dotyczą także transferu technologii, tak aby rakiety i wyrzutnie do nich były produkowane przez spółki grupy PGZ. Zawarcie kontraktu z Agencją Uzbrojenia pozwoli Polskiej Grupie Zbrojeniowej prowadzić dalsze negocjacje z partnerami, między innymi z Brytyjczykami odpowiedzialnymi za dostawę rakiet. Brytyjskie pociski są już wykorzystywane przez polskie wojsko w tak zwanej Małej Narwi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to nie za bardzo jest o czym mówić, bo pięknie, słonecznie, ciepło, trochę chmur na północnym wschodzie, ale nie będzie z nich padać. No tak jest właściwie w całej północnej Europie. Od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Czego chcieć więcej? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. Dzień dobry Państwu. W takim składzie jeszcze przez godzinę. We can stick around and see this night. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, od jak dawna Ziemia jest planetą biologiczną? To jedna z najważniejszych kwestii interesujących naukowców zajmujących się badaniem najstarszych formacji geologicznych, formacji skalnych. Ile potrzeba byłoby, pojawiły się na Ziemi oceany, atmosfera chroniąca powierzchnię przed wpływem promieniowania kosmicznego, a później by pierwiastki połączyły się w cząstki, a te stały się częściami najprostszych mikroorganizmów. Odpowiedzi na te pytania kryją stromatolity. To są takie specyficzne formacje skalne, które są śladami istnienia mikroorganizmów sprzed milionów, a nawet miliardów lat. No i te skamieniałe rafy składają się z takich charakterystycznych warstw i właśnie takie rzeczy badają, znaczy najpierw szukają, znajdują, a potem badają naukowcy, szukając oczywiście tych najstarszych, a ich badania właśnie zostały potwierdzone.

stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go Access. Trójka przed południem, 22 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, wcześniej w programie obalaliśmy taki mit, który, takie powszechne przekonanie, że osoby o wyższym ilorazie inteligencji myślą szybciej. Wcale nie, wszystko zależy od stopnia skomplikowania problemu. Taki jest efekt i wynik najnowszych badań w tej sprawie. Ale Państwo dzwonią, 2 2 7 3. Dzień dobry, trójeczko. Podobno dzisiaj rozmawiamy o bardzo mądrych ludziach. Panowie profesorowie z Oxfordu mnie troszeczkę zaskoczyli, ponieważ mój anioł na pewno ma IQ powyżej 600, a potrafi problem rozwiązać 2 sekundy. I na przykład kilka dni temu zadzwoniła teściowa, że jej się zepsuła spłuczka, a ona rozwiązała to w 2 sekundy. Jak będziesz wracał z pasy, skocz, to mamy i napraw. I koniec. Niewypowiedziane, zesztywniałe i martwe.

W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach w całej Polsce minęła już 11.30. Proszę Państwa, kolejna historia, o której nie mielibyśmy pojęcia, gdyby nie ich rozmówki. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 5 września 1836 roku Sam Houston został ogłoszony pierwszym prezydentem Republiki Teksasu. No może najpierw przypomnijmy, jakiego rodzaju tworem politycznym była właśnie ta Republika Teksasu. Republika Teksasu była pewnego rodzaju efemerydą polityczną, zresztą nie jedyną, bo już tutaj na antenie mieliśmy okazję rozmawiać o kilku takich tworach, które pojawiły się na gruncie kontynentu północnoamerykańskiego w XIX wieku. Oficjalnie Teksas uzyskał niepodległość w marcu 1836 roku w wyniku tzw. rewolucji teksańskiej. W jego granicach wtedy znalazło się część terytorium stanów Nowego Meksyku, Oklahomy, Kansas, Colorado i Wyoming. Pierwszy rząd Teksasu powstał w 1835 roku. Deklaracja niepodległości Teksasu została uchwalona w grudniu 1835 roku. I to państwo tak stopniowo się rozwijało, natomiast oczywiście stało się kością niezgody z jednej strony między Stanami Zjednoczonymi, których ekspansja na południe kraju była bardzo wyraźna, która chciała, Stany Zjednoczone chciały zyskać jak najwięcej Teksas. Z drugiej strony oczywiście Meksyk, który de facto przez cały okres istnienia Republiki Teksasu rościł sobie pretensje do tego obszaru i nie zgadzał się z funkcjonowaniem na północ od granic Meksyku niezależnego bytu, prawda? I to właśnie w tym ówczesny gubernator Sam Houston widział nadzieję rozwoju tego terytorium jako niezależnego i od Stanów Zjednoczonych i od Meksyku, czy znaczy Stanów Zjednoczonych, pozostałego terenu. Tak, natomiast oczywiście w takiej perspektywie bym powiedział dalszej czy dłuższej, taka efemeryda nie mogła funkcjonować, ponieważ to były kwestie wynikające z zasobów surowcowych i w zasadzie braku w Teksasie. Do tego dochodziły kwestie takiej organizacji, bym powiedział, życia międzynarodowego, czyli relacji z dwoma państwami. A zarówno Meksyk, jak i Stany Zjednoczone właśnie dążyły do zaanektowania tych obszarów, więc wcześniej czy później musiało dojść do konfliktu o ten obszar. No, rozpoczął on się oczywiście wojną najpierw z Meksykiem, z Republiki Teksasu, a następnie wojną meksykańsko-amerykańską o właśnie Teksas w latach 1845-1847. Niezła historia. Dziś przypomnę, mówimy o powołaniu Republiki Teksasu. Pojawiło się nazwisko Samuela Houstona. No właśnie, kim był pierwszy prezydent Republiki Teksasu? No jak pan słusznie zauważył, panie redaktorze, był pierwszym prezydentem Republiki Teksasu i to takim formalnym, bo był jeszcze przed nim jedna osoba, już nie pamiętam nazwiska, która była, nazwijmy to, używając naszej nomenklatury, pełniącym obowiązki, prawda? Natomiast przede wszystkim Sam Houston to był amerykański polityk wojskowy. Był człowiekiem, który odegrał naprawdę znaczącą rolę nie tylko w utworzeniu Republiki Teksasu, w jej funkcjonowaniu, ale też przyłączeniu, prawda, do Stanów. Ale właśnie, przyłączeniu do Stanów Zjednoczonych, co oczywiście skonfliktowało bezpośrednio Meksyk i Stany i też wybitnym, bym powiedział, strategiem i dowódcą, ponieważ doprowadził do decydującej bitwy z armią meksykańską. Właśnie, to ta jedna z najkrótszych decydujących bitew, tak? Tak, ona de facto trwała kilkanaście minut. Nie mamy tutaj czasu ani miejsca, żeby ją omówić, może kiedyś. Natomiast bitwa pod San Jacinto, bitwa w wyniku ataku wojsk teksańskich udało się rozbić armię meksykańską, wziąć jej dowódcę, generała Felipe Santa Anę, do niewoli i to właśnie po tej bitwie Santa Ana został zmuszony do podpisania dokumentu, w którym wyraził zgodę na utworzenie właśnie Republiki Teksasu. To dało też drogę do takiej niepodległości tego regionu. Tak, no bo człowiek, który rządzi Meksykiem, no podpisał swoim podpisem, de facto zgodził się na utworzenie tej republiki. Oczywiście papier przyjmie wszystko, no i potem kolejni decydenci działacze polityczni w Meksyku próbowali ten dokument deprecjonować i w dalszym ciągu rościć pretensje do Meksyku, no ale w tym momencie w grę właśnie wkroczyły Stany Zjednoczone i rozpoczął się ten decydujący konflikt, który przypieczętował los Teksasu jako kolejnego stanu włączonego do Stanów Zjednoczonych. Więc sam Houston był tym człowiekiem, który naprawdę odegrał niebagatelną rolę. O jego randze świadczy sam fakt przecież powstanie jednego z miast lokalnych, wtedy jeszcze niedużego osiedla, które zostało nazwane na jego cześć Houston i do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako jedno z największych miast w Stanach Zjednoczonych. Można tu tylko na sam koniec dodać jeszcze, że sam Houston jako jedyny Amerykanin pełnił funkcję gubernatora dwóch stanów, to był Teksas właśnie i Tennessee. Niezła historia. Dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. join us. You can feel it in the air. Ja to znam. To formacja Bastille odświeżyła przebój sprzed lat. Za 17 minut godzina 12. Proszę Państwa, czas chyba popracować trochę nad sobą. Przed nami kolejny odcinek cyklu Kierunek Długowieczność, w którym weźmiemy na tapet ćwiczenia izometryczne. W dużym skrócie to takie, które polegają na napinaniu mięśni. No i bez cienia wątpliwości każdy może je wykonywać w domu, a nawet może i w pracy. Efekty budzą podziw naukowców w kwestii obniżenia ciśnienia tętniczego. Krzysztofowi Łoniewskiemu opowiedział o tym profesor kardiolog Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Zacznijmy może od tego, panie redaktorze, że rzeczywiście aktywność fizyczna jest niedocenianym lekiem hipotensyjnym, czyli lekiem na nadciśnienie tętnicze, bo każda osoba z nadciśnieniem tętniczym, czyli ciśnieniem tętniczym powyżej 140 na 90 i ze stanem przednadciśnieniowym, są to grupa osób, które powinny pamiętać, że ta codzienna aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego życia i elementem prewencyjnym lub też poprawiającym kontrolę ciśnienia tętniczego. No to wracając do wspomnianej pracy, zrobił pan takie fajne intro. Mówimy o ćwiczeniach izometrycznych, prawda? No właśnie, to jest bardzo dobra praca, bo praca, do której włączono, to tak zwana metaanaliza, o której już wielokrotnie mówiłem. Czyli duże badanie. Analiza? To jest analiza, do którego włączono 270 takich pojedynczych badań klinicznych, które oceniały wpływ różnego rodzaju aktywności fizycznej na ciśnienie tętnicze. Pozwoliło to ocenić łącznie ponad 15 tysięcy osób, które były włączone do tych badań klinicznych. No i oczywiście obserwacje, czy też wyniki tej metaanalizy są bardzo ciekawe. Trochę zaskakujące, no bo pewnie jak pana redaktora spytam, jaki rodzaj aktywności fizycznej pan by polecał lub spodziewał się, że będzie najefektywniej wpływać na ciśnienie tętnicze, to co pan redaktor powie? No ja bym powiedział o aktywności tlenowej, czyli pływanie, bieganie, jazda na rowerze. No właśnie, pewnie większość z naszych słuchaczy tak samo odpowie, natomiast okazuje się, że absolutnie nie, no bo jeśli popatrzymy sobie na wyniki tej analizy, to właśnie te tlenowe wysiłki, czyli takie wydolnościowe wysiłki na niższych intensywnościach, no to właśnie ta aktywność fizyczna zmniejsza nam skurczowe ciśnienie o około 4,5 mm słupa rtęci, rozkurczowe, czyli to dolne, o 2,5 mm słupa rtęci. No efekt, można powiedzieć, zadowalający, natomiast... Ale niewielki. Nie jest to efekt spektakularny. Natomiast na drugim biegunie, uwaga, znajdują się wysiłki izometryczne, czyli wysiłki, które polegają na utrzymywaniu naszych mięśni w stałym napięciu. I takim chociażby bardzo popularnym ćwiczeniem, tak zwana deska. Inni mówią na to planki, prawda? Tak, tak jest. Jak zwał, tak zwał. Tak, ale może być też takim przykładem ćwiczenia izometrycznego jest chociażby opieranie się w siadzie o ścianę. To jest takie najbardziej popularne, najbardziej angażujące wiele grup mięśniowych ćwiczenie o właściwościach izometrycznych. I to, uwaga, tego typu ćwiczenia wykonywane regularnie mogą obniżyć nasze ciśnienie tętnicze skurczowe, czyli to górne, o ponad 8 mm słupa rtęci, a rozkurczowe o 4 mm słupa rtęci. I to, patrząc tak z punktu widzenia lekarza, farmakologa, odpowiada jednej tabletce leku na nadciśnienie. Czyli proszę zobaczyć, że wykonując regularnie ćwiczenia izometryczne, można to tłumaczyć, że tak jakbyśmy przyjmowali dodatkowo jedną tabletkę leku na nadciśnienie tętnicze, co dla gigantycznej populacji pacjentów ze stanem przednadciśnieniowym czy z nadciśnieniem tętniczym może być wystarczające do prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego. I te dwa ćwiczenia, o których pan wspomniał, nie są trudnymi ćwiczeniami, powiedzmy sobie szczerze. No nie trzeba być jakąś wybitnie sprawnym, no przede wszystkim trzeba być systematycznym, a niestety z tą systematycznością bywa u nas różnie. Kierunek długowieczność. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo bar, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan, zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów, nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Yeah. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty trójkę przed południem. Zbliżamy się coraz bardziej do końca. Jeszcze 9 minut i będzie godzina 12. Na zakończenie jedna sprawa, którą musimy wyprostować. W ubiegłym tygodniu głośno było o tym, że 200-letnia kapsuła czasu ukryta w podstawie pomnika Tadeusza Kościuszki na terenie Akademii Wojskowej West Point przez ówczesnych kadetów rozczarowała swoją zawartością. W trójce przed południem też o tym Państwu opowiadałem. Podczas publicznego otwarcia znaleziono w niej błoto, no i pył. I jak się teraz okazało, było tam jednak coś więcej. Skrzynka trafiła ostatecznie do archeologów i oni odkryli na jej spodzie 6 srebrnych amerykańskich monet z lat 1795-1828 i pamiątkowy medal. Na tym nie koniec, bo badacze chcą teraz sprawdzić, czy w pyle zachowały się szczątki innych artefaktów. Na przykład listu, który napisali jedni z pierwszych kadetów najstarszej szkoły wojskowej. Znalezisko zdaje się potwierdzać teorię urzędników Akademii, że skrzynia została ukryta przez kadetów w 1828 lub 1829 roku, czyli wówczas, gdy ukończono oryginalny pomnik Tadeusza Kościuszki. Polski i amerykański bohater narodowy wszak zaprojektował fortyfikację West Point. I to tyle od nas na dziś. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Słyszymy się jutro o 9:00. To była trójka przed południem. Thank you.